سورة التحريم. بسم الله الرحمن الرحيم. دوي برنام كون الله بوسون كارونا براني بوسون ميتا سمر. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. أو نبي أي ทำไมเจ้าจึงห้ามสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงอนุมัติแก่เจ้าเพื่อแสวงหาความพึงพอใจบรรดาภริยาของเจ้าเล่าและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตา ก็ดฟรดัลลอฮุลักุมตะฮิลละตะอัยมานิกุมวัลลอฮุมอูลากุมวะฮุวัลอะลีมุลฮะกีม แน่นอนอัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดแก่พวกเจ้าแล้วในการแก้คำสาบานของพวกเจ้าและอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงคุ้มครองพวกเจ้าและพระองค์เป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปริชาญาณ วะอิซอัสรรันนบีอิลาบะอฎิอัซวาจิฮิฮะดีซาฟะลัมมานับบะอัตบิฮิวะอัซฮะเราะฮุลลอฮุอะลัยฮิอัรรฟะบะอฎะฮุวะอะอ์รอฎอันบะอฎفلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير และจงรำลึกขณะที่ท่านนบีได้บอกความลับเรื่องหนึ่งแก่ภริยาบางคนของเขาครั้นเมื่อนางได้บอกเล่าเรื่องนี้แก่คนอื่นและอัลลอฮ์ได้ทรงแจ้งเรื่องนี้แก่ท่านนบีเขาก็ได้แจ้งบางส่วนของเรื่องนี้และไม่แจ้งบางส่วนครั้นเมื่อท่านนบีได้แจ้งเรื่องนี้แก่นางนางได้กล่าวว่าใครบอกเล่าเรื่องนี้แก่ท่านท่านนบีกล่าวว่าพระผู้ทรงรอบรู้พระผู้ทรงตระหนักยิ่งทรงแจ้งแก่ฉัน อินตะตูบาอิลาลลอฮิฟะกอดซอกตกุลูบุกุมาวะอินตะซาฮะราอะลัยฮิฟะอินนัลลอฮะฮุวะมอูลาฮุวะญิบรีลวะศอลิฮุลมุอ์มินีนวัลมะลาอิกะตุบะอ์ดะซาลิกะฎอฮีร หากทั้งสองกลับเนื้อกลับตัวขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ก็จะเป็นการดีแก่เจ้าทั้งสองเพราะแน่นอนหัวใจของเจ้าทั้งสองก็โอนอ่อนอยู่แล้วแต่หากเจ้าทั้งสองร่วมกันต่อต้านท่านนบีแท้จริงอัลลอฮ์พระองค์เป็นผู้ทรงคุ้มครองเขาอีกทั้งญิบรีลและบรรดาผู้ศรัทธาที่ดีๆและนอกจากนั้นมะลาอิกะห์ก็ยังเป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนอีกด้วย อัสรับบุฮูอินตัลลักกุนนะอันยุบดิละฮูอัซวาจันคอยรันมินกุนأزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا หากเขาอย่าพวกนางบางทีพระเจ้าของเขาจะทรงเปลี่ยนแปลงให้แก่เขามีภริยาที่ดีกว่าพวกนางเป็นหญิงที่นอบน้อมถ่อมตนเป็นหญิงผู้ศรัทธาเป็นหญิงผู้ภักดีเป็นหญิงผู้ขอลุแก่โทษเป็นหญิงผู้มั่นต่อการอิบาดะห์เป็นหญิงผู้มั่นต่อการถือศีลอดเป็นหญิงที่เป็นม่ายและหญิงที่เป็นหญิงสาว ยาอัยยูฮัลลซีนอามะนูกูอันฟุซกุมวะอะห์ลีกุมนารานارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยจงคุ้มครองตัวของพวกเจ้าและครอบครัวของพวกเจ้าให้พ้นจากไฟนรกเพราะเชื้อเพลิงของมันคือมนุษย์และก้อนหินมีมาลาอิกะห์ผู้กล้าหาญคอยเฝ้ารักษามันอยู่พวกเขาจะไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ในสิ่งที่พระองค์ทรงบัญชาแก่พวกเขาและพวกเขาจะปฏิบัติตามที่ถูกบัญชาย าอัยยูฮัลลซีนกะฟะรูลาตะอ์ตะซิรุลยอม إنما تجزون ما كنتم تعملون โอ้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเอ๋ยวันนี้พวกเจ้าอย่าได้แก้ตัวเลยอันความจริงพวกเจ้าจะถูกตอบแทนตามที่พวกเจ้าได้กระทำไว ้ยาอัยยูฮัลลดีนอามะนูตูบูอิลาลลอฮิเตาบะตันนะซูฮาعسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معهنورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهميقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยจงขอลุแก่โทษแด่อัลลอฮ์ด้วยการลุแก่โทษอย่างจริงจังเถิดบางทีพระเจ้าของพวกเจ้าจะลบล้างความผิดของพวกเจ้าออกจากพวกเจ้าและจะทรงให้พวกเจ้าเข้าสวนสวรรค์หลากหลายณเบื้องล่างสวนสวรรค์นั้นมีลำน้ำหลายสายไหลผ่านวันที่อัลลอฮ์จะไม่ทรงทำให้นบีและบรรดาผู้ศรัทธาร่วมกับเขาต้องอัปยศแสงสว่างของพวกเขาจะส่องจ้าไปเบื้องหน้าของพวกเขาและทางเบื้องขวาของพวกเขาพวกเขาจะกล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าของเราขอพระองค์ได้ทรงโปรดทำให้แสงสว่างของเราอยู่กับเราตลอดไปและทรงยกโทษให้แก่เราแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงอนุภาพเหนือทุกสิ่ง ยาอัยยูฮันนบียูจาฮิดิลกุฟฟาร์วัลมุนาฟิกีนวะฆลุฎอะลัยฮิมวะมะวาฮุมญะฮันนัมวะบิซัลมะซีร โอ้นบีเอ๋ยจงต่อสู้กับพวกปฏิเสธศรัทธาและพวกมุนาฟิกีนและจงแข่งกร้าวกับพวกเขาเพราะที่พำนักของพวกเขาคือนรกและมันเป็นทางกลับที่ชั่วช้ายิ่ง ดะรบัลลอฮุมะซะลันลิลลดีนกะฟะรุมรอะตนูฮิวะมรอะตลูตกานะตาตะห์ตะอับดัยนมินอิบาดินาศอลิฮัยนฟะคอนะตาฮุมาفخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين الله ทรงยกอุทาหรณ์แก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาถึงภริยาของนูห์และภริยาของลูตนางทั้งสองอยู่ภายใต้การปกครองของบ่าวที่ดีทั้งสองในหมู่ปวงบ่าวของเราแต่นางทั้งสองได้ทรยศต่อเขาทั้งสองดังนั้นเขาทั้งสองจึงไม่สามารถช่วยนางทั้งสองให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์แต่ประการใดจึงมีเสียงกล่าวขึ้นว่านางทั้งสองจงเข้าไปในไฟนรกพร้อมกับบรรดาผู้ที่เข้าไปในมัน วะฎอรบัลลอฮุมะซะลันลิลลดีนอามะนุมรออะตฟิรอูนإذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين และอัลลอฮ์ทรงยกอุทาหรณ์แก่บรรดาผู้ศรัทธาถึงภริยาของฟิรอาวน์เมื่อนางได้กล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดสร้างบ้านหลังหนึ่งให้แก่ข้าพระองค์ณที่พระองค์ในสวนสวรรค์และทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากฟิรอาวน์และการกระทำของเขาและทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากหมู่ชนผู้อธรรม วะมัรยัมอิบนะตอิมรานัลลาตีอะห์ซะนัตซัรญะฮาฟะนะฟะคนาฟีฮิมิรรูฮินาوصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين และมารยามบุตรีของอิมรอนผู้ซึ่งรักษาพรหมจารีของนางแล้วเราได้เป่าวิญญาณของเราเข้าไปในนางและนางได้ศรัทธาต่อบัญญัติต่างๆแห่งพระเจ้าของนางและได้ศรัทธาต่อคัมภีร์ต่างๆของพระองค์ และนางจึงอยู่ในหมู่ผู้นอบน้อมภักดีทั้งหลาย